الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، طلبة عزيز، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالی نے ان کی تائید و تصدیق کے لیے کوئی نشانی عطا فرمائی، علامت عطا فرمائی، جسے دیکھ کر لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ پیغمبر واقعتاً اللہ کے ہی بھیجے ہوئے ہیں اور ان کے سچے رسول ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں ان نشانیوں کا تذکرہ ہے جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں. معجزہ کا مطلب آیت معجزہ، ایسی نشانی جس کی نظیر پیش کرنے سے انسان عاجز ہو. ایسے معجزات اللہ تعالی نے پیغمبروں کو عطا فرمائے. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہ آگ ان کے لیے رحمت بن گئی، سلامتی کی جگہ بن گئی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے کہ جس آگ کو ہفتوں سے دہکایا جا رہا تھا، اس میں کسی انسان کو ڈالا جائے تو یہ بظاہر تصور میں نہیں تھا کہ وہ نہ جلے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈالتے ہی وہ جل بھن کے ختم ہو جاتے، لیکن اس دہکتی ہوئی آگ میں بھی وہ محفوظ رہے. یہ نشانی اللہ تعالی نے پیش کی. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو عصا دیا گیا، ایسا کہ جب زمین پر اسے ڈالا جاتا تو وہ پھن پھناتا ہوا سانپ بن جاتا تھا. پھر پکڑ لیتے تو پھر آسا کیا آسا اور گریبان سے ہاتھ نکالتے تو چمکتا ہوا نکلتا اور جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا تو سارے جادو فیل ہو گئے اور عصائے موسوی جب وہ سانپ میں تبدیل ہوا اس نے تمام جادوگروں کے تار و پود کو بکھیر کر کے رکھ دیا جادوگر مان گئے کہ اس شخص کے پاس جو طاقت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سب کے سب سجدے میں گر پڑے معجزہ عظیمہ ظاہر ہوا سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست حکومت عطا فرمائی جو صرف انسانوں ہی پر نہ تھی بلکہ جنات پر بھی تھی اور دیگر جانداروں پر بھی تھی ہواؤں پر بھی تھی ایسی حکومت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے عطا ہوئے ابرص پر ہاتھ پھیر دیا وہ چنگا ہو گیا نابینا پر پھونک دیا دم کر دیا اللہ کا نام لے کے وہ بینا ہو گیا مردے کو کہا قم باذن اللہ تو وہ جیتا ہو گیا مٹی کا پرندہ بنا کر دم کر دیا تو وہ اڑتا چلا گیا اور خود ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی اور بچپن میں جب کوئی بچہ نہیں بولتا وہ بولے اور پھر ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور قیامت کے قریب وہ پھر تشریف لانے والے ہمارا عقیدہ یہ سب معجزات اور خود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا ہوئے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے سب نے دیکھ لیا کنکریوں نے کلمہ پڑھا سن لیا لوگوں نے جمع ہوئے پیڑ کو بلایا کہ ادھر آؤ وہ پیڑ چلتا ہوا آ گیا سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا اتنا تھوڑا سا پانی کہ جو چلو میں بھی آنا مشکل تھا اس میں آپ نے اپنی مبارک انگلیاں ڈالی تو وہ پانی ایسا جاری ہوا کہ 1400 لوگوں نے پی لیا اور بھر لیا اور پھر بھی بچ کے رہ گیا تھوڑا سا کھانا سینکڑوں کو کافی ہو گیا اور بہت سے معجزات ہیں سیرت کی کتابوں میں موجود جنہیں دیکھ کر لوگوں کو یقین آیا کہ آپ سچے پیغمبر مگر یہ سارے معجزات کن لوگوں نے دیکھے جو ان پیغمبروں کے زمانے میں موجود تھے انہوں نے دیکھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا مگر جب آپ دنیا سے پردہ فرما چکے اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی دنیا سے جا چکے تو اب ایسے معجزات کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں مگر سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی فرمایا دیگر پیغمبروں کو تو ایسے معجزے ملے کہ جو ان کی زندگی کے ساتھ خاص تھے لیکن اللہ تعالی نے مجھے ایسی نشانی عطا فرمائی ہے جو میرے بعد بھی باقی رہنے والی ہے اور یہ اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے جب تک یہ قرآن موجود ہے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی سچی نشانی پائی جاتی ہے. حضور امی کہلائے گئے, آپ نے کسی سے شاگردی اختیار نہیں کی, آپ نے پرانی کتابوں کو نہیں پڑھا, آپ نے پرانے علماء کی صحبت اختیار نہیں فرمائی, لیکن آپ کی زبان سے قرآن پاک کی شکل میں ایسے حقائق, ایسے سچے واقعات, ایسی محکم اور مستحکم باتیں صادر ہوئیں کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی. کوئی اعجاز تو دیکھیں میرے قرآن ناطق کا, کوئی اعجاز کو دیکھیں میرے قرآن ناطق کا. لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں, اور یہ قرآن جب تک موجود رہے گا پیغمبر علیہ السلام کی صداقت کی, حقانیت کی, سچائی کی گواہی دیتا رہے گا. جب یہ نشانی موجود ہے تو اس روایت میں جو مسلم شریف کی روایت ہے, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ باقی رہنے والی نشانی مجھے عطا ہوئی, اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. سب سے بڑا مجمع جو آئے گا قیامت میں وہ میری امت کا ہوگا, کیونکہ میری نشانی اللہ تعالی نے باقی رکھی. تو یہ قرآن مقدس اللہ کی کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی, اس پر جس قدر بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے. اور جو شخص بھی اس قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے اچھا آدمی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کا ذکر نہیں ہے, نہیں, بلکہ قرآن سیکھنے کے اندر جیسے تلاوت کرنا شامل ہے, تجوید کے قواعد کا سیکھنا شامل ہے, حسن صوت کی مشق کرنا شامل ہے, اسی طریقے پر قرآن سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان علوم کے اندر جو مشغول ہے وہ بھی دراصل قرآن سیکھنے سکھانے والوں میں شامل ہے. احادیث شریفہ ہوں یا تفسیر کی بحثیں ہوں, یہ سب قرآن کے متعلقات میں شامل ہیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ یہ سب قرآن پاک کی تشریح ہیں, یہ سب قرآن پاک کی تشریح ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جا رہا ہے کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن, قرآن ہی آپ کے اخلاق ہیں. قرآن پڑھتے جاؤ, آپ کو دیکھتے جاؤ, قرآن کی ہر ہر بات کی تفسیر آپ کی زندگی میں ملے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, میں قرآن کو ناظرہ پڑھانے پڑھنے والے وہ بھی شامل ہیں, حفظ پڑھنے پڑھانے والے وہ بھی شامل ہیں, تفسیر پڑھنے پڑھانے والے وہ بھی شامل ہیں, احادیث شریفہ پڑھنے پڑھانے والے وہ بھی سب کے سب شامل ہیں, اور یہ سب خیرکم کے اندر آتے ہیں. اس لیے علماء کے لیے بھی بشارت, حفاظ کے لیے بھی بشارت, قرآن کو ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے بھی بشارت, درجہ بدرجہ سب کے لیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اس میں وابستگی اختیار کریں گے, محنت کریں گے, اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی قرب ہمیں نصیب ہوگا, اتنی ہی خیر و برکت سے ہمیں نوازا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو ہر طرح کی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے, اور ہمارا جتنا بھی تعاون ہو قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں, یہ بھی موجب اجر و ثواب. ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, جو حضرات یہاں تشریف فرمائیں, ہم ان سے گزارش کریں گے کوئی بچہ کوئی بچی قرآن پڑھنے سے محروم نہ رہے, گھر کا ماحول قرآن والا بنائیں, قرآنی ہدایات پر عمل کریں, قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں, علماء سے ربط کریں, کوئی بھی معاملہ پیش آئے شریعت کا جو حکم ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں, اسی کے مطابق عمل کریں تاکہ ہمیں کامیابی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائیں, شرور اور فتن سے حفاظت فرمائیں, طلباء علماء سب کو علم نافع عطا فرمائیں, جو معاونین ہیں منتظمین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کرو.